Pepper Bison. Wendo nyota yangu kama T.I.E. Nikikuudhu sinikimbie kama amini. Natumaini utanielewa zaidi ya yule beka. Nikikuudhu takubembeleza kama bana baboy. Usiningisha sumu ya mapenzi, usiwe mama mubaya. Mimi siyo mgeni wa mapenzi, maumivu nayajua. Siyo kisa pombe pombe lonifanya ni ropoke. Siyo kisa pombe pombe lonifanya ni ropoke. Oh, daima na milele mitakuwa nawe maisha yangu yote. Kama malo daima na milele nitakuwa nawe maisha yangu yote. Ah, utusema bora ukimbie kama lino. Usiende kwa mganga kama kasimo. Natumaini kiyo changu mesikia. Natumaini machozi yangu tayafuta. Isiwe kama yako wapi mapenzi ulioniahidi kama yake bela. Usinifanye tega wa mapenzi latifaya. Latifo ene tu mami, latifo ene tu mami. Minataka kwa nawe, kuwa na wewe tu. Ulionifanya kwa nawe, kuwa na wewe tu. Embe dodo, embe dodo, limelala mchangani. Waoba na mazoea, oe wangu wa milele. Mapenzi ni kuvumiliana, na mipenzi nitakuvumilia. Embe dodo, embe dodo, limelala mchangani. Waoba na mazoea, oe wangu wa milele. Italienzi penzi lako, situkuwacha filani. Italienzi penzi lako, situkuwacha filani. Italienzi penzi lako, situkuwacha filani. Italienzi penzi lako, situkuwacha filani, baby. Au nimelia mara ngapi, usiniache mie. Usiniache mie.